สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศรีบานะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชีวิตพระเยซูตอนที่417เรื่องวางใจพี่น้องครับต่อจากเมื่อวานนี้นะครับพระเยซูทรงห่วงเราแต่เราต้องไว้วางใจพระองค์ครับเราไว้วางใจในอะไรของพระองค์บ้างแน่นอนครับเราไว้วางใจเพราะเหตุที่ว่าพระองค์ทรงรักเราครับในเวลาเดียวกันเราไว้วางใจพระองค์เพราะว่าพระองค์ทรงเป็นผู้ที่ไว้วางใจได้เราไว้วางใจพระองค์เพราะว่ามันจะเป็นพระพรที่เข้ามาในชีวิตของเราและเราจะกลายเป็นพระพรเป็นพรไปให้คนอื่นได้ด้วยในขณะเดียวกันครับเพราะพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าเพราะพระองค์ทรงกลับไปจัดเตรียมที่ไว้สำหรับเราทั้งหลายเพื่อที่มีวันหนึ่งพระองค์จะทรงเสด็จมารับเราไปอยู่กับพระองค์พี่น้องครับการไว้วางใจเกิดขึ้นจากการที่เราไว้ใจคนหนึ่งคนหนึ่งคนใดเพราะว่าไม่มีใครที่ในโลกนี้จะเป็นผู้ที่เราไว้วางใจได้นะครับแม้ว่าบางครั้งอาจจะเป็นคนที่รักเราก็ตามพี่น้องครับอย่าลืมนะครับว่าความรักของพระเยซูนั้นเป็นความรักที่เสียสละเป็นความรักที่ยิ่งใหญ่เป็นความรักที่แม้ว่าเราจะไม่น่ารักพระองค์ก็ยังทรงรักอยู่และพี่น้องต้องทราบนะครับว่าพระเจ้านั้นรักเรามากกว่าเรารักตัวเองพระเจ้ารักเรานั้นมากกว่าใครก็ตามในโลกนี้ที่รักเราด้วยเหตุนี้ทำให้เราจึงสามารถไว้วางใจพระองค์ได้และพระองค์นั้นเป็นผู้เดียวเท่านั้นที่เราจะไว้วางใจพระองค์สูงสุดแม้ว่าเราจะไม่เห็นพระองค์ก็ตามพี่น้องครับความห่วงใยของพระเยซูที่มีต่อสาวกและมาถึงพวกเราก็คือพระองค์เกรงว่าเมื่อเราไม่เห็นพระเยซูไม่เห็นพระองค์ไม่เห็นพระบิดาเราจะเลิกไว้วางใจพระองค์และนี่คือความห่วงใยของพระเยซูพี่น้องครับ trust T-R-U-S-T trust แปลว่าไว้วางใจครับเรา trust ในการทรงเป็นพระเจ้าของพระเยซูฉะนั้นเราจึงไว้วางใจพระเยซูได้เรา trust ในพระสัญญาของพระองค์ที่มีต่อชีวิตของพวกเราดังนั้นเราจึงไว้วางใจพระองค์ได้เรา trust ในการเสด็จมาของพระองค์เพราะฉะนั้นด้วยเหตุนี้ครับการไว้วางใจนั้นจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากเมื่อเราเผชิญกับความทุกข์ยากลำบากเมื่อเราเผชิญกับความเจ็บไข้ได้ป่วยเมื่อเราเผชิญกับสิ่งที่ทำให้เราเจ็บใจสิ่งที่ hurt เรานะครับพี่น้องครับในชีวิตของเรานั้นมีผู้คนมากมายมีเหตุการณ์ต่างๆมากมายที่มันเข้ามาทำร้ายจิตใจของเราที่ความเจ็บป่วยเข้ามาทำให้หัวใจของเราและร่างกายของเรานั้นเสื่อมโทรมลงมีคำพูดบางคำพูดที่เข้ามาในชีวิตของเราแล้วทำให้หัวใจของเรานั้นเจ็บปวดหรือมีคนบางคนที่ผ่านเข้ามาในชีวิตของเราอาจจะทำให้เรากลายเป็นคนที่เสื่อมโทรมลงพี่น้องครับผมอยากจะเล่าเรื่องหนึ่งเรื่องนี้ความเป็นอย่างนี้ครับมีทหารหนุ่มคนหนึ่งเขาเพิ่งปลดประจำการมาจากสงครามเวียดนามและเมื่อเครื่องบินแตะพื้นแผ่นดินของประเทศสหรัฐเขารีบโทรกลับบ้านแม่ที่เขารักที่สุดนั้นเป็นผู้มารับสายเมื่อพูดคุยทักทายกันตื่นเต้นกันมากครับต่างก็ดีใจเมื่อได้ยินเสียงของกันและกันเมื่อพูดคุยถามไทยทักทายเสร็จลูกก็ได้พูดกับแม่ว่าแม่ครับผมกลับมาครั้งนี้ผมขอเอาเพื่อนผมคนหนึ่งมาอยู่ด้วยได้ไหมเพื่อนผมคนนี้เขาพิการทำอะไรไม่ได้แล้วแม่ตอบด้วยความใจดีว่าได้เลยลูกแล้วเขาจะอยู่กี่วันล่ะลูกก็บอกกับแม่ว่าแม่ครับเพราะว่าเขาทำงานไม่ได้เพราะว่าเขาไม่มีขาเขาขาดไม่มีที่ไหนจะรับเขาทำงานมือของเขาก็หงิกครับเพราะว่าถูกไฟไหม้หน้าของเขาก็ถูกสะเก็ดระเบิดไฟลวกผมอยากให้เขาอยู่กับเราตลอดไปหรืออยู่ไปสักนานหน่อยได้ไหมครับแม่ก็บอกขอเวลาเดี๋ยวนะเดี๋ยวไปปรึกษากับพ่อแป๊บหนึ่งหลังจากปรึกษากับพ่อแล้ว แม่ก็กลับมาพูดโทรศัพท์ต่อครับว่าคงไม่ได้แหละลูกรักคงไม่ได้เพราะเขานั้นจะทำให้ชีวิตดีๆของเราเปลี่ยนแปลงไปเราต้องมาดูแลเขาเราไม่พร้อมนะลูกมีองค์กรทหารผ่านศึกรับดูแลทหารพิการที่ไม่มีใครเอาและทำอะไรไม่ได้น่าจะให้เขาไปอยู่ที่นั่นนะลูกเราอาจจะแวะไปเยี่ยมเขาผู้ที่เป็นลูกก็พยายามขอแม่บอกว่าขอเขาอยู่ด้วยไม่ได้หรือครับเขาเป็นคนสำคัญของผมจริงๆนะครับเขาคือชีวิตของผมนะครับเพราะเขาช่วยผมช่วยชีวิตผมไว้ร่วมเป็นร่วมตายกับผมช่วยผมบลาบลาบลายังไม่ทันพูดขาดคำครับแม่ก็รีบตัดบทว่าเอาเท่านี้ก่อนนั้นลูกพ่อกับแม่ต้องไปงานเลี้ยงลูกรีบกลับมาเร็วๆนะอย่าเอาเพื่อนคนนี้มาด้วยล่ะยังไงเราก็รับเพื่อนลูกคนนี้ไม่ได้อย่าพามาเด็ดขาดเลยนะแล้วก็ขอวางโทรศัพท์สองคนก็ขาดจากกัน4ชั่วโมงต่อมาครับหลังจากที่พ่อแม่นั้นกลับมาจากงานเลี้ยงก็ได้ยินเสียงโทรศัพท์ครอบครัวนี้ก็สงสัยครับว่าเอ๊ะทำไมลูกเขายังกลับมาไม่ถึงบ้านครอบครัวนี้ได้รับโทรศัพท์ก่อนที่รับโทรศัพท์ก็รู้สึกสงสัยและคิดว่าลูกคงจะโทรมาอีกเมื่อได้รับโทรศัพท์ครั้งนี้เสียงโทรศัพท์โทรมาจากสถานีตำรวจตำรวจพูดกับสองพ่อแม่ว่าผมเสียใจที่แจ้งว่าเราพบศพทหารผ่านศึกพิการคนหนึ่งเขามาเช่าโรงแรมเล็กๆและฆ่าตัวตายและทหารผ่านศึกคนนี้ระบุว่าเป็นลูกชายของคุณคุณอาจจะจำเขาไม่ได้นะครับเพราะว่าหน้าตาเขาเนี่ยถูกไฟลวกขาขาดมือของเขาก็พิการใช้การไม่ได้ขอให้คุณช่วยมาระบุได้ไหมครับว่าเป็นลูกของคุณเขามีจดหมายถึงคุณทั้งสองด้วยขอให้มาที่เกิดเหตุด่วนครับพี่น้องครับเรื่องนี้จะเป็นจริงหรือไม่ก็ตามเป็นเรื่องเล่าที่นักเทศได้เล่าให้ฟังขณะที่เทศนาอยู่สิ่งที่สำคัญที่เป็นสาระของเรื่องนี้ก็คือแม้ว่าเราจะเป็นใครก็ตามเราจะพิการขนาดไหนก็ตามเราจะใช้ไม่ได้อย่างไรก็ตามพระเจ้ารับเราทุกคนเพื่อที่จะให้เรากลับบ้านได้พี่น้องครับหากว่าเราไว้วางใจในพระเยซูเพราะว่าพระเยซูทรงตรัสไว้ในข้อที่6ของยอห์นบทที่14ว่าเราเป็นทางนั้นเป็นความจริงและเป็นชีวิตไม่มีผู้ใดมาถึงพระบิดาได้นอกจากจะมาทางเราถ้าท่านทั้งหลายรู้จักเราแล้วท่านก็จะรู้จักพระบิดาของเราด้วยตั้งแต่นี้ไปท่านก็จะรู้จักพระองค์และได้เห็นพระองค์พระเยซูเป็นผู้ที่นำเราทั้งหลายซึ่งพิกลพิการจากความบาปกลับบ้านครับพี่น้องไม่ว่าเราจะพิกลพิการขนาดไหนเราสามารถเชื่อพึ่งในองค์พระเยซูคริสต์ไว้วางใจพระองค์พระองค์จะนำเรากลับบ้านเพราะว่าในพระนิเวศของพระบิดาเรามีที่อยู่เป็นนั้นมากเรากลับไปจัดเตรียมที่ไว้สำหรับท่านทั้งหลายเมื่อเราไปจัดเตรียมที่ไว้สำหรับท่านแล้วเราจะกลับมาอีกรับท่านไปอยู่กับเราเพื่อว่าเราอยู่ที่ไหนท่านทั้งหลายจะได้อยู่ที่นั่นด้วยขอพระเจ้าเมตตาอวยพรเราทั้งหลายทุกคนให้เรามีความไว้วางใจในพระเยซูเมื่อเราลำบากเราเหน็ดเหนื่อยเราหิวกระหายเรารู้สึกว่าเราขาดบางสิ่งบางอย่างเมื่อเราเจ็บปวดเจ็บป่วยเจ็บใจขอพระเจ้าได้ทรงโปรดช่วยเราให้เราไว้วางใจในพระองค์ในวันพรุ่งนี้เราจะกลับมาคลาสตอนที่2นะครับซึ่งมีความหมายมากมายครอบคลุมอยู่ในพระคัมภีร์ขอพระเจ้าอวยพระพรพี่น้องที่รักทุกท่านอาเมน